διάγγελμα 1. Συμπολίτες μου. Συνέντευξη 1. Δεν θεωρώ ότι η πανδημία έχει ξεφύγει, κυρία Τζίμα και κύριε Πρετεντέρη. Διάγγελμα 2. Όμως βρισκόμαστε πια στον επίλογο της περιπέτειας. Διάγγελμα 3. Αλλά η Ανάσταση φωτίζει πλέον το δρόμο για τη χαρμόσυνη έξοδο από την καταιγίδα της πανδημίας. Συνέντευξη 2. Ναι, πιστεύω ότι τα δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Διάγγελμα 4. Είμαι περισσότερο παρά ποτέ πεπισμένος ότι έχει αρχίσει να γράφεται ο επίλογος αυτής της πρωτοφανούς περιπέτειας. Συνέντευξη 3. Αλλά είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος ότι δεν βλέπουμε απλά το φως στην άκρη του τούνελ, βλέπουμε το τέλος του τούνελ. Διάγγελμα 5. Όμως είναι και το τελευταίο μίλι προς την ελευθερία. Από τότε που είπε το τελευταίο μίλι μέχρι σήμερα έχουμε άλλους 11.000 νεκρούς. Καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Και δεν το Φλεβάρι το είχε πει. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες που θα είναι κρίσιμες. Όχι, αυτό θα μόνο. Τα λέγαμε στο πρώτο. Τώρα δεν έχει και επόμενες εβδομάδες κρίσιμες. Θα ακούσουμε το βράδυ. Α. Έχει διάγγελμα το βράδυ. Διάγγελμα 6 και συνέντευξη όποτε ξαναδώσει. Νομίζω είναι τα επόμενα δύο χρόνια κρίσιμα μέχρι να γίνουν οι εκλογές. Τα επόμενα αυτά. 200 είναι για αυτή τη χώρα, όπως και τα προηγούμενα 200, αλλά είναι μια, δεν το λέμε. Ας μην το λέμε καλύτερα. Είμαστε για τις κρίσεις όμως, είμαστε για τα δύσκολα. Γι' αυτό είμαστε ανθεκτικός λαός. Έχουμε... Σε άλλο μικρόφωνο μιλάω. Όχι, στο σωστά. Με το άλλο. Α, δεν με βλέπεις. Α, ήθελες να με βλέπεις. Καλησπέρα. Λοιπόν... Για τα δύσκολα είμαστε, γι' αυτό είμαστε. Τι, δεν είμαστε αχλεκλέδες, τίποτα λαϊ έτσι του βορρά. Ολλανδοί τώρα βαρετά. Ολλανδοί τώρα φοράμε τίποτα κόκκινες φεντόρες με μάσκες. By the way, έφυγε και η Ολλανδέζα, φεύγει η δημοσιογράφη. By the way, της κάνουν μια επίθεση με πέτρες στο κεφάλι. Της κάνουν μια επίθεση πόσο όπως δήλωσε η ίδια. Να... εντάξει, τι όπως δήλωσε η ίδια. Εντάξει. Τι πρέπει να γίνει. Όχι, επικαλούμαστε τις πηγές. Ναι. Φεύγει η δημοσιογράφος, θα φύγει λέει προσωρινά από αυτή τη χώρα, θα πάει στην Ολλανδία. Είχε ζητήσει. Καλά διάβασα χτες τουλάχιστον 1000 άτομα στην πορεία του Πολυτεχνείου να φοράνε κόκκινα καπέλα. Ποιος το έχει ζητήσει? Η ίδια. Σε ποιο, κάτι τέτοιο από τον κοινό, την Ελλάδα. Α. Κάτι τέτοιο διάβασα. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρω κι εγώ αν ισχύει. Το, εντάξει, πήρε, το διάβασα δηλαδή. Η γραφικότητα είναι μια λεπτή γραμμή που μπορεί να χωρίζει τα πράγματα όπως και να έχει. Δηλαδή, φαντάζεσαι το θέαμα στην πορεία χτες του Πολυτεχνείου. Αν το φαντάζομαι, μακάρι. Χίλιοι με καπέλα. Ότι... Ωραίο θα ήταν. Ούτε στο Κάζα Ντεπαπέλ δεν έγινε αυτό. Πού τα βρίσκει αυτά τα καπέλα? Έχει μωρέ, δεν τι έχει. Στο μοναστεράκι να πάει να βρει κόκκινο καπέλο. Κόκκινο καπέλο. Σιγά. Σε καπελάδικα, δεν έχει πάει. Δεν ξέρει γι' αυτό γιατί πόσα σε βλάχνει. Πόσα δύναμη για να φορέσουμε το καπέλο. Τέτοιο όχι. Και πόσο γενικώς. Να κάνει. Πόσο ένα τέτοιο καπέλο. Δεν ξέρω πόσο κάνει, αλλά θα βρει, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτά. Το κάνει και για άλλε χρήσει, δεν μόνο για την πορεία. Θα δώσει ένα δεκάρικο, θα το βάλει και καπέλο. Σε συνέντευξη τύπου. Σε συνέντευξη τύπου, σε ένα Μητσοτάκι, θα τον δει. Σωστό. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, μισό έχω να βάλω καπέλο. Ή όταν πα στη Σάμου. Να, I have been to Samos, φωτό. Oh, δεν έχει πάει. Έχει πάει, δεν έχει πάει. Ναι, ναι. Χτες, αυτά τα είπε λοιπόν, εδώ μαζέψαμε τα αισιόδοξα από προηγούμενα διαγγέλματα του Κυριάκου Μητσοτάκη και συνεντεύξεις ότι τελειώνουμε το τελευταίο μίλι, είναι το τούνελ, το τέλος του τούνελ. Έχουμε κι άλλο με τα αισιόδοξα. Όχι. Α, γιατί δεν αισιόδοξα είναι όλα τα υπόλοιπα. Απεσιόδοξα είναι η πραγματικότητα. Βάλαμε τα αισιόδοξα του ιδίου, περιμένουμε με αγωνία το διάγγελμα μεγάλη, το απόγευμα. Καινούργια πράγματα θα ακούσουμε. Ναι, και αμέσως μετά θα έχει και διάγγελμα αντίδραση Αλέξης Τσίπρας. Το προδιέγραψε χθες. Αντί διάγγελμα αυτό, τι είναι. Θα βγει να κάνει και αυτός δήλωση. Θα κάνουν και οι δύο δηλώσεις σήμερα. Ο ένας παρέδωσε 590 μεθ. Ναι. Και ο άλλος τις έχει κάνει χίλιες, έτσι όπως τις έχει κάνει, που δεν φτάνουν και με τις καταγγελίες του Βασιλακόπουλου και με αυτά που ακούμε. Και με 17.000 νεκρούς. Και με 17.000 νεκρούς και όλα αυτά. Οι μεθ δεν έφταναν σε αυτόν τον τόπο. Και όταν ακόμη ήταν 5,90, γιατί το μέσος όρος πρέπει να ήταν όπως είναι στην Ευρώπη 2.500. Και θυμάμαι τα χρόνια της Ευμάριας, Σιμίτης, Καραμαλής και λοιποί, που για να μπει κάποιο συγγενικό πρόσωπο σε μονάδα εντατικής θεραπείας έπαιρνε στο βουλευτή. Ναι, είχε μέσο, δεν είχε. Μέσον, για να μπει στη ΜΕΘ. Αυτό το κράτος παρέδωσαν και γι' αυτό μιλάνε και βγαίνουν τώρα και λέει και ο ένας και ο άλλος και ο προηγούμενος και ο προπροηγούμενος. Για την υγεία του λαού που ήταν και μα πρώτη προτεραιότητα. Να τις καταπεράσει η πανδημία, να τις φτιάξουν, να τις έχουμε αμανάτι, μετά να κάνουν τι. Να τις έχουμε αμανάτι. Γιατί πάλι να τις έχουμε αμανάτι. Πώς θα και... πεθαίνει ο κόσμος, πρέπει να γίνει την ανακύκλωση. 2.500 να φτιάξει, 2.500 να προσλάβει και γιατρούς, να έχει τα πάντα. Καλά. Είναι ποτέ δυνατόν για την υγεία να περισσεύει κάτι? Είναι δυνατόν? Να είτε κομμουνισμός ήταν αυτό, να όλοι θα δουλεύουν στο κράτος. Άσε μας. Ενώ τώρα. Δουλεύουν οι ιδιώτες. Όλοι αυτοί που θέλουν. Κάπως πρέπει να σε σπρώξει και στο ιδιωτικό νοσοκομείο. Τι να κάνουμε τώρα? Ακούς κάτι. Αυτή την επίταξη, τι κομμωδία μέρα-μέρα το πάνε. Θα γίνει επίταξη. 60 εδώ, 80 εκεί, τι είναι αυτά. Και ακούς και κάποιους να λένε κατά του κράτους να μην γίνουμε Σοβιετία και είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δουλεύουν σε διάφορες κρατικές θέσεις. Είναι δημόσιοι οι ίδιοι. Μια ζωή οι Μητσοτακέοι. Όμως πρέπει να νιώθουμε τυχεροί. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε το Μωυσή το σωστό. Μπράβο, και νιώθουν άτυχοι οι Άγγλοι. Επειδή βλέπω ότι σας πονάει ο Μητσοτάκης, θα πρότεινα κι εσείς να δείτε και στην εκπομπή εδώ να βάλετε τι λένε σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τη συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού στο Ηνωμένο Βασίλειο, που το μισό, η μισή Μεγάλη Βρετανία σήμερα λέει να τους δώσουμε τον Τζόνσον να πάρουμε τον Μητσοτάκη. Τόσο καλός Πρωθυπουργός είναι. Έλα μαζί σε μια γιορτή, είναι η στιγμή του λαού. Τόσο καλός Πρωθυπουργός είναι. Με μια φωνή, με μια ψυχή, βρυχάνει η Ελλάδα παντού. Τόσο καλός Πρωθυπουργός είναι. Και στην Ευρώπη μαζί με Μεράκι και τον Κυριάκο το Μητσοτάκι. Ειρήνη, αγάπη και ευημερία, ζητώ η νέα δημοκρατία. Και στην Ευρώπη μαζί με Μεράκι και τον Κυριάκο το Μητσοτάκι. Ειρήνη, αγάπη και ευημερία, ζητώ η νέα δημοκρατία. Η μισή Μεγάλη Βρετανία σήμερα λέει να τους δώσουμε τον Τζόνσον να πάρουμε το Μητσοτάκη. Τόσο καλός Πρωθυπουργός είναι. Ο πύχης έχει πέσει πολύ χαμηλά καταρχάς. Εγώ συμφωνώ να γίνει αυτό πάντως. Μωρέ, και εγώ συμφωνώ. Όχι, δεν με νοιάζουν οι Βρετανοί. Χάρισμά του, θέλουμε τον Τζόνσον εδώ, ναι, στο μαξί. Ναι, Τζόνσον και Τζόνσον εδώ. Φαντάζεσαι. Να βρουν το σωστό αρχηγό ή όλοι οι άλλοι γραφικοί από κάτω, τα ακροδεξιά, ο συρφετός αυτός. Ο Πίνατ. Θα ταιριάξει μια χαρά. Ο Πίνατ που είναι καφέ κόκκινο στη χρώμα είναι και ο Τζόνσον που είναι ξανθοκόκκινο. Ταιριάζει. Δεν είναι χρωματικό το ζήτημα. Και μετά, όχι, γιατί. I don't see color. Όχι, όχι. Ρατσιστικό λίγο. Εντάξει, όχι. Ναι. Τα μαλλιά δεν είναι ρατσιστικό. Έτσι είναι, έτσι γεννήθηκε. Δεν είπαμε ότι είναι κακό, γεννήθηκε έτσι. Δεν θα λέμε και για τους ερυθρόλεπους. Δηλαδή, ο Τζόνσον, θέλω να πω, σπουδαίο αντίπαλο νίκησε ο Μητσοτάκης. Πόσο δύσκολο είναι να θέλουν οι Βρετανοί να διώξουν τον Τζόνσον? Ότι τι θυσιάζουν, σιγά τη θυσία που κάνανε. Εύκολα το πέρασε. Δηλαδή, ότι γιατί προκύπτει ότι ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος? Γιατί όταν έχει συγκριθεί με τον Τζόνσον που δεν έχει πιο. Γιατί είναι σοβαρός, μιλάει καλά αγγλικά, πήγε εκεί, έκανε διάφορα. Είχε πάει και ο Πέτσας μαζί στην Αγγλία. Όχι. Μήπως πρόλαβε κανένα κανάλι να πετσώσει έτσι λίγο. Όχι, όχι. Γιατί θα τον γλύφανε. Έχει εδώ να ρυθμίσει, έχει εδώ να ρυθμίσει. Όχι. Τον γλύφανε όντως εκεί δημοσιογράφοι, έβλεπα που λέγανε τα καλύτερα, τι σοβαρό. Δεν αποκλείω εγώ τίποτα. Εντάξει, κανείς ποτέ δεν ξέρεις. Δεν αποκλεί κανείς τίποτα. Αλλά το χρήμα δεν έχει πατρίδα. Να μην γίνει αυτή η πρόταση, να μην υλοποιηθεί, γιατί χάνουμε ηγέτη. Δεν χάνουμε εμείς, χάνουμε μάλαμα. Ναι, μάλαμα. Οπότε το χορτάσαμε όμως και όλα. Δεν είναι και λίγο. Εγώ δύο χρόνια έχουμε Γιώργο, δύο χρόνια Σαμαρά. Είμαι οκ. Okay. Εδώ είναι για τέσσερα. Μπορούμε να αλλάξουμε. Είναι μπόνους. Δύο και άλλα δύο. Είναι μπόνους, αλλά μπορώ και άλλα δύο Τζόνσον να τα αλλάξω. Έχω διπλό. Καλά, και εγώ τον Τζόνσον θα τον ήθελα. Μητσοτάκι, όχι διπλό. Τριπλό έχω. Πενταπλό έχω Μητσοτάκι. Θα πηγαίνει και ο Τζόνσον διακοπές κάθε τρίμερο στα νησιά. Τι να κάνει. Γιατί το σηκώνει η χώρα. Έχει το πατέρα του κάθε τόσο. Θα σηκώνει η χώρα. Θα ακούσουμε τώρα, χτες ήταν η επέτειος του Πολυτεχνείου, ήταν οι πορείες. Και τα να κανάλια... είναι Μητσοτάκης με κίλτ, συγγνώμη, να πηγαίνει σκοτία κάτι, να καλπάζει. Η καλύτερη. Να φοράει την καρότη φούστα. Η καλύτερη. Να τα καμπανέλια περαδόθε. Η καλύτερη. Να το ράβει άλλη ράφτα. Είναι και πενταπλάσια η Αγγλία. Υπέρκομψο, θα λένε. Είναι... Η Μεγάλη Βρετανία. Fabulous, fabulous. Όχι μόνο αυτό, θα πήγαινε και στις Αποικίες. Διακοπές κάθε Σαββατοκύριακο. Όπου χρειάζεται στολή. Όπου χρειάζεται στολή θα πήγαινε. Στους Αβορίγινες, κάτω θα πήγαινε. Κάπου, ναι. Χτες το Winsdor. Ναι, είναι στην Αγγλία. Να δει και τα παλάτια. Ήταν χτες η επέτειος, τα κανάλια είχαν σύνδεση. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, το Μητσοτάκη και τον Πρωθυπουργό μας, πόσο τον αγαπάει ο κόσμος. Σύνδεση του Open με το ρεπόρτερ που είναι στην πορεία. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Η πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Είναι η Αδαμαντία Λιόλιο εκεί, την είδαμε και νωρίτερα. Να μας πεις τα όσα συμβαίνουν τώρα εκεί, η Αδαμαντία. Με κεντρικό σύνθημα Πόπι, το Πολυτεχνείο ζει. Είναι ωραίο γιατί έκατσε με κεντρικό σύνθημα και πέρασε ο άλλος από πίσω. Εντάξει, είναι ένα σύνθημα που όλους μας ενώνει πια. Okay. Κάνουμε ζάπινγκ στην ΕΡΤ να δούμε τι γίνεται με την πορεία. Υπήρξαν νωρίτερα δύο χρονικές στιγμές κατά την οποία παρατηρήθηκε μικρή έκταση ένταση. Η πρώτη στην διασταύρωση της Γούναρη με την Κορίνθου. Έξω ακριβώς από το δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. Εκεί λοιπόν υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι πέταξαν δυναμητά και άναξαν ένα καπνογόνο από αυτά τα οποία συναντάμε πάρα πολλές φορές στους γηπαιδικούς χώρους. Και στη συνέχεια. Όμως δεν πήραν έκταση οι φωτιές, μικροεστίες οι οποίες μικροεστίες λοιπόν και ένταση και στην Πάτρα. Να ευχαριστήσουμε πολύ όλους τους συναδέλφους που βρίσκονται στις πηγές του ρεπορτάζ. Πηγές. Στην πηγή του ρεπορτάζ μέσα. Τρεις φορές εδώ είναι ο πατερνός ο ανταποκριτής. Στην Πάτρα έχουν ωρέξεις από ό,τι φαίνεται. Αυτά λοιπόν τα ωραία. Τώρα το Τζόνσον δεν κάνει. Το Τζόνσον δεν κάνει ρήμα. Δεν σώζεται από πουθενά. Όχι, νομίζω δεν σώζεται. Το Τζον, θα λέμε Τζόνσον. Δεν ακούγεται καλό. Όχι, όχι. Το Μητσοτάκι είναι αλλιώς. Αυτά λοιπόν τα πολύ ωραία. Θες να πάμε στην πανδημία. Τζόνσον που τον έχει τόσο. Όχι, όχι. Θα καλά, ναι, μπορώ να σκεφτούμε διάφορα. Και το Μητσοτάκι δεν είναι ρήμα εδώ που τα λέμε. Όχι, απλά... δεν είναι ρήμα, λέω, ναι. Είναι ρήμα δεν κάνει, όχι. Ελεύθερος στίχος. Ποιήση, ελεύθερη μοντέρνα ποιήση. Θα βρούμε, ας έρθουν τα πράγματα έτσι. Ας έρθει ο Τζόνσον και θα βρούμε και γι' αυτό. Ναι, ναι. Θα πάμε λίγο στην πανδημία. Μένουμε έτσι άναυδοι μπροστά στους συμπολίτες μας που βρίσκουν διάφορα για να μην πιστέψουν αυτό που η επιστήμη έχει αποδείξει, αλλά αυτό που έχουν στο μυαλό τους ή που έχουν διαβάσει, που τους έχει πει ο ξάδερφος, που πολύ σημαντικό. Και μπορεί, εντάξει, μην το πάμε τώρα στο λαϊκίστικα και τα λοιπά. Μπορεί να υπάρχει στο Facebook σε μια ανάρτηση. Γιατί, όχι, γιατί δεν είναι και καλά τώρα ότι μέσα στα σπίτια και αυτά. Άμα έχει γνωμοδοτήσει το Facebook, γιατί εμείς ψάχνουμε. Ο Ζούκεμπερκ ξέρει περισσότερα. Δεν είναι ο Ζούκεμπερκ, είναι εγώ και εσύ και ο κάθε κοινό προφίλ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αυτό. Ξέρουνε. Ο πρώτος. Έχουμε αύξηση κρουσμάτων στην Κέρκυρα. Κορονοϊού. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό? Πού την αποδίδω? Αυτά είναι όλα απάτες. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν τρέπομαι να το πω δημοσίως. Πού γύρω, δηλαδή, καθένας όπως το καταλαβαίνει. Είναι κάτι χημική ατομική βόμβα των Αμερικανών και το ρίξανε. Δηλαδή, σκοπιμότητες, πολιτικές, άλλα κόλπα. Σκοπιμότητες, αδερφέ, σκοπιμότητες. Είναι τώρα, χημική ατομική βόμβα των Αμερικανών. Γιατί δεν είναι των Κινέζων. Γιατί δεν ξέρει ο κύριος, θα έλεγε. Άμα ήξερε τον Κινέζων, δεν θα έλεγε. Όχι, συγγνώμη, ναι, άμα ξέρει. Ότι όλα οι Κινέζοι έλεγε. Δεν ήξερε ότι ξέρει. Μα εδώ σου έκανε αποκάλυψη. Ναι, ναι, ναι. Έρχεται ο δεύτερος τώρα που κάνει επίσης αποκάλυψη. Επειδή το εμβόλιο αυτό είναι γενετικά τροποποιημένο και περιέχει συνθετικό DNA, όποιος το κάνει θα ανήκει σύμφωνα με τον νόμο στην πολυεθνική που έκανε το εμβόλιο. Εγώ ανήκω στη Pfizer λοιπόν, γιατί έκανα αυτό το εμβόλιο. Και πού ανήκεις? Στο Ζάρα. Στο Ζάρα. Η Χριστίνα, για ευνόητους λόγους. Α, για τα ρούχα, να σε ντύνει. Να σε εμβολιάζει. Σωστό, σωστό. Να βγάλει Pfizer ρούχα. Όχι, εγώ είμαι Pfizer. Εσύ τι είσαι, Pfizer. Χριστίνα, τι. Και εσύ, και τρεις Pfizer. Είμαστε Pfizer. Μας έχουν αλώσει. Pfizerόπεδα. Εκείνη η γενιά του Pfizer. Μπράβο. Ή από τη γενιά της αλλαγής. Η Generation X. Η Generation F. Οι boomers. Οι boomers. Λοιπόν, επόμενος συμπολίτης μας. Όλοι αυτοί έχουν τα φρένας που λέμε σώας. Σώας. Οπότε ακούμε. Τι σημαίνει θα με χακάρουν? Θα μπουν μέσα στο λειτουργικό σου σύστημα, μέσα στο DNA σου. Να το. Τι σας λέει αυτό για τα mRNA και DNA και τα λοιπά? Αυτό είναι. Μόλις μπουν μέσα στο σύστημα αυτό και τα λοιπά, θα μπορούν να ελέγχουν όλη την προσωπικότητά σου. Δεν έχουμε απλά ανθρώπους που διαφωνούν. Ακούμε ανθρώπους που έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο κάτω από τη διαφωνία. Είτε, σοβαρό. Εγώ αναρωτιέμαι, πριν το Facebook, που δεν ξέραμε ότι υπάρχει τόση ανθρώπινη ενοησία, τι κάναμε? Είδες τα καλά του Facebook. Είναι τελικά τα καλά του Facebook και του πολύ καλά, και κινητού που έχει κάμερα, ο καθένας τραβάει. Και πολύ καλά κάνουν και δεν εμβολιάζονται όλοι αυτοί. Πολύ καλά κάνουν. Όχι, να σου πω, εννοείται καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Όπως είπε και ένας ακροατής, δεν θυμάμαι αν τον παίξαμε, ότι ο Θεός έστειλε τον κορονοϊό, όντως. Άμα είναι να γλιτώσουμε από κάτι τέτοιο, ναι, ο Θεός. Ναι, το παίξαμε χθες. Το παίξαμε. Νομίζω, δεν θυμάμαι κι εγώ να σου πω, είναι τόσο πολλό λαό. Ακολουθούν δύο επόμενοι. Έχουν γίνει ήδη κάποιες εκταφές και υπάρχουν ήδη δεδικασμένα νεκρών και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι αποδείχθησαν ότι τελικά κάποιοι νεκροί δεν πέθαναν από COVID. Το έχω δει εγώ ίδιος. Τι έχετε δει? Κέρματα να κολλάνε. Αμφισβητείς, ας πούμε, αυτά που λέω εγώ. Κάνατε ο ίδιος το τεστ? Ναι, έβαλα κέρμα πάνω σε κάποιον και κόλλησε, ναι. Είναι μάζεμα όλων των εποχών, όλων των μηνών εδώ των τελευταίων. Ναι, ναι, ναι, ναι. Οι νεκροί δεν είναι από COVID. Το είπε ο πρώτος. Ηθοποιοί είναι καταρχάς κάποιοι. Και να δεν υπάρχουν κρούσματα. Δεν υπάρχουν, τι είναι αυτά που λένε για κρούσματα και βλακίες. Χαζομάρες. Και ο άλλος πήγε κόλλα και κέρματα. Ναι. Βολική συγκυρία βέβαια. Δεν είναι τυχαίο που το προβάλλουν και τα κανάλια συνεχώς να φουντώνει αυτό το κίνημα. Βολεύει πάρα πολύ καλά και την κυβέρνηση και όλο αυτό, γιατί έτσι με έναν τρόπο το ρίχνουν συνέχεια στους αντιεμβολιαστές, ότι αυτοί φταίνε, για να κρύψει την ανεπάρκεια τη δικιά της. Τώρα αναλύσεις. Α, όχι, συγγνώμη, Θήμιο, θα τα πούμε. Εδώ όχι. Ακούμε αλήθειες. Όχι, εδώ θα τα πούμε. Εδώ... Γιατί έχει εμπερευτεί η γνώση με τη γνώμη. Facebook, νούμερο 22. Ναι. Παλιά ήταν Κοσμοπόλιταν, σελίδα 56. Νήτρο μετά. Τώρα, ναι, ναι, τώρα είναι Facebook. Για τα σεξουαλικά νούμερο... ήταν το Νήτρο. 22. Τι είναι όλο αυτό που ζούμε, η πανδημία, έχεις καταλάβει τι είναι. Θα να σου πω εγώ τι είναι. Είναι το κουτα... Όχι, είναι. Όχι, όχι. Είναι καπιταλιστική και εργοδοτική. Ο ιός υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει. Αλλά τώρα τον κάνανε χημικό, καπιταλιστικό και εργοδοτικό. Όποιος καταλαβαίνει, κατάλαβε. Δηλαδή θέλουν να μας εξαφανίσουν. Μάλλον. Κάτσε ρε παιδί μου, τι όποιος εγώ δεν κατάλαβα, εξήγησέ μου, δεν έχει. Αυτά δεν έχουν ανάλυση. Είναι σαν την ποιήση, σαν τη ζωγραφική, μοντέρνα. Όποιος το λες, ναι. Και ο καθένας καταλαβαίνει την αυτό που του. Θέλει και σωστό, μπορεί σωστό, να καταλάβει. Σωστό, είναι καπιταλιστικό εργοδοτικό, το είπε. Λάθος δικό μας που προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Όχι, αυτά δεν τα δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Η Στοκχόλμη πού βρίσκεται, θυμάσαι? Εκεί που καθάριζε ο Γιώργος. Ναι, ναι, πού δηλαδή? Στη Σουηδία. Στη Σουηδία, στη Σουηδία είναι στην Ευρώπη. Τη μισή καθάριζε. Η άλλη σαν να μην υπάρχει. Η άλλη μισή ήταν βρώμικη δηλαδή. Έτσι την άφησε. Γιατί δεν καθάριζαν και την άλλη μισή. Μήπως την έκανε άλλος ο αδερφός. Όλα απορίες έχω. Και η οικογένεια είχε αδέρφια. Η οικογένεια δημιουργεί θέματα που μετά έχουν απορίες αυτά τα ίδια τα θέματα για να είναι. Η Στοκχόλμη λοιπόν είναι στην Ευρώπη, στη Σουηδία. Ναι. Άκου έναν φίλο μας, συμπολίτη μας, που κάνει αποκαλύψεις. Ο εμβολιασμός είναι τέτοιο μικρόβιο το οποίο το έχουν δημιουργήσει από την Στοκχόλμη της Αμερικής, το έχουν στήσει όλο τον κόσμο. Δεν έχω αυτό. Δεν έχω καμία διάθεση να χαλάσω το DNA μου. Ο δεύτερος είναι για το DNA. Ο πρώτος είπε ότι δημιουργήθηκε στη Στοκχόλμη της Αμερικής. Άλλη Στοκχόλμη, δεν ξέρω. Η Νίκαια, γιατί η Νίκαια έχει παντού. Η Νίκαια έχει παντού και Αθήνα έχει, η Αμερική έχει 10 Αθήνες. Τώρα τι ψάχνουμε. Δηλαδή, επειδή είμαστε εμείς άσχετοι, τώρα μην κρίνουμε. Όχι, δεν κρίνουμε. Μπορεί να έχει μια Στοκχόλμη δεύτερη. Τα παραθέτουμε εμείς. Που εκεί βρέθηκε και το σύνδρομο τη Στοκχόλμη. Από την Αμερική και εκεί ήρθε. Ήρθε η Πέμπτη. Και πριν με τα κέρματα που έλεγε ο κύριος ότι κόλλησε ένα, μου ήρθε και εγώ να πονάστε, αλλά δεν το είπα. Πες το, μην τρέπεσαι. Δηλαδή θα τσούλαγε μετά αυτός ο άνθρωπος που του κόλλησε το κέρμα. Όπως στα σούπερ μάρκετ βάζουμε το κέρμα και παίρνουμε το καροτσάκι. Και γιατί δεν να μην έκανε αυτό. Δεν το έκανε. Δεν πιάνετε. Απλά γιατί να μην έκανε τώρα καλά και το ξεφούρνησε. Γιατί να μην έκανε σαν τα λογάκια στο περίπτερο αφού του βάλε κέρμα. Μπράβο, το συνεχίζει, βλέπω. Βαρκούλα. Πώς έκανε το λογάκι. Κοπ, κοπ, κοπ. Ποιο αλογάκι κάνει έτσι. Τα δικά σας τα κάνανε έτσι. Όχι, κάτι μου χλιμίτριζε, κάτι μούγκριζε. Όχι, στα ίσυχά του με να κάνει κοπ-κοπ. Το πέταλο που φοράει κάτω. Έτσι έκανε. Έτσι έκανε. Ναι, σε ενημερώνω. Έτσι έκανε. Παιδικά χρόνια που τα πέρασε. Όλα καλά, στην Αθήνα τα μισά. Στην Αθήνα, τα περισσότερα μάλλον. Τα άλλα μισά, σε καμιά Στοκχόλμη και σε καθάριζε. Εντάξει τώρα, είχαμε. Η πασία. Ναι, οκ. Okay. Να κλείσουμε λοιπόν το μενού αυτό που έχουμε μενού εδώ. Και την άλλα. Ενότητα. Ναι, ναι. Με τους φίλους μας, τους ψεκασμένους έχουμε ονομάσει. Γιατί ψεκασμένοι είναι και καλά, επειδή διαφορούν με εμάς, είναι ψεκασμένοι ο κάθε ένας. Ναι. Ή όποιος δεν κάνει το εμβόλιο είναι όμοιος με αυτούς. Δεν είπα για το εμβόλιο. Α. Λέω για αυτούς εδώ που έχουν τεκμηριώσει θεωρία από κάτω. Αφού έχουν τεκμηριώσει θεωρία. Εμείς επειδή δεν τεκμηριώνουμε θεωρία, αυτοί είναι ψεκασμένοι. Γιατί έχει βγει η ανθρωπότητα και έχει τεκμηριώσει μια άλλη θεωρία για όλα αυτά με αποδείξεις. Και τούτοι εδώ έχουν τη δική τους απόδειξη που δεν βασίζεται πουθενά όμως. Τι σημασία έχει να βασίζεται. Και οι άλλοι που βασίζονται λένε αλήθειες. Ορίστε, τα κανάλια το έχουν δημιουργήσει αυτό. Είναι αναξιόπιστα τα κανάλια και οι κυβερνήσεις. Το καθένας κάνει τη δική του θεωρία. Όχι, θα πιστέψω το κανάλι. Όχι, κύριε, θα τα ακούσεις τώρα. Γιατί με προκάλεσες. Τη συμπολίτησά μας που ακολουθεί είναι μια κυρία που την είδαμε χθες σε ρεπορτάζ του Sky. Εσείς, κυρία Σοφία, ανένδοτε. Και χαίρομαι τους ανθρώπους που δεν εμβολιάζονται και τους κάνω έτσι. Μπράβο σας. Εγώ τη βγάζω για τη μάσκα, δεν έχω πρόβλημα κανένα. Δεν πείθεστε να κάνετε το εμβόλιο. Όχι, κοριτσάκι μου, δεν πείθομαι. Δεν μου δίνει πειθό το εμβόλιο. Είναι ένα σκεύασμα το οποίο έχει κυκλοφορήσει. Βγήκε ένας κορονοϊός από το πουθενά. Αυτά τα εμβόλια διαχρονικά, εάν βγάλουν και ξυπνήσουν νόσους που δεν τις έχει πάρει ήδη σε ένας οργανισμός, ποιος θα βγει να πει τι κάναμε, την αλήθεια πότε θα μας την πούνε. Τα κρούσματα που βλέπουμε κάθε μέρα και δεν είναι νεκροί. Δεν πιστεύω αυτά τα κρούσματα, δεν βγήκαν να μας τα αποδείξουν. Κρούσματα ακούμε, αλλά η Ελλάδα είναι στα πόδια της. Τάκ, πάρτο και είδες. Το εθνικό πατριωτικό στο τέλος. Τι έχεις να πεις γι' αυτό. Η Ελλάδα αντιστέκεται. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αυτό είναι το μήνυμα. Θα πεθάνουν όλοι οι λαοί εκτός από την Ελλάδα. Εγώ απορώ με όλους αυτούς πώς δεν έχει γυρίσει το ρατσιστικό. Δηλαδή πώς δεν είπαν ότι ήρθαν από τους αράπηδες το κορονοϊός, από τους γκέι. Είπανε. Στην αρχή δεν λέγανε. Πηδιώνται και έρχεται ο κορονοϊός. Το είχαν πει. Χαθήκαν αυτοί. Δεν φτούρισε τόσο πολύ. Λέγανε και κάτι άλλο, ότι στους λαθρομετανάστες δεν κολλάει. Να. Είχαν πει μόνο και αυτό. Το φέρνουνε. Στα παιδιά εκεί κάτι είχαν βασιστεί σε μια δήλωση γιατρού που διαχώριζε τα παιδιά, γιατί σε εκείνη τη φάση διαχωριζόντουσαν όλα τα παιδιά. Στην έτσι, πρώτη φάση τα παιδιά δεν τα επηρέαζαν, αν θυμάσαι. Τι λέγανε εκεί. Στο πρώτο τρίμηνο της πανδημίας. Και είχε βγει, νομίζω, ο Σύψας είχε πει κάτι. Άρα και τα μεταναστόπουλα. Και το είχαν πάρει όλοι αυτοί τα λαθρομεταναστάκια. Δεν κολλάνε και μόνο τα ελληνόπουλα κολλάνε. Και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Πάντως, επειδή το είχα ξεχάσει. Στο λαό θα πάμε. Επειδή το είχα ξεχάσει, κοίτα κάτι κείμενα από προηγούμενες παραστάσεις. Mm. Και το θυμήθηκα τώρα. Υπήρχε και πριν. Ψέλιζε ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα πριν τον κορονοϊό. Ναι. Θυμάσαι που δεν εμβολιάζει οι γονείς τα παιδάκια κτλ. Όλο αυτό πατάει σε ένα πλαίσιο ευρύτερο ανορθολογισμού, το οποίο έχει πολύ βαριές και σοβαρές αιτίες. Ξεκινάει από το ότι κόβουμε μαθήματα που οξύνουν την κρίση. Ναι. Στην παιδεία, ότι δεν έχει μειωθεί η παιδεία, κοινωνιολογία. Ότι η παιδεία που παρέχεται και η καλλιέργεια είναι του χειρίστου επίπεδου, σε αυτό ειδικά τον τόπο. Σε επίπεδο και σε άλλους τόπους, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ότι η ελίτ να σπουδάζει και η υπόλοιπη πλέμπα να μαθαίνει τα βασικά, την πρόσθεση, αριθμητική και διαίρεση, και τραβάτε, βρείτε μια δουλειά των 300-400 ευρώ. Και θα έχουμε εμείς τους δικούς μας τις θέσεις που έχουν λεφτά να σπουδάσουν. Γιατί πάνω εκεί λοιπόν, σε αυτό το κλίμα του ανορθολογισμού και στην συνειδητή άγνοια στην κοινωνία. Ήρθαν και πέσαν τέτοιες απόψεις και ήρθε η πανδημία τώρα και όλο αυτό το απογείωσε. Μαζί με το Facebook και το ίντερνετ και όλα αυτά. Και γιατί είναι ο τρόπος τρόπος διάδοσης. Θα πάμε στον λαό, γιατί έχουμε λαούς από χτες. Το πρώτο μέρος του μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Να δεις, φίλε, που σε λίγα χρόνια θα λένε ότι ούτε ο Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε. Σίγουρα. Θα λένε γιατί υπάρχει βίντεο και θα λες ναι, υπάρχει. Άσημα λαϊκές θα σου λένε. Αυτό το μονταρισμένο του Μέγκα, το παλιό δείξε μας. Ναι, αυτό. Με τη σφαίρα εκείνη που εξωστρακίστηκε. Δεν τον σκότωσε ο Μπάτσος, στο μπαλκόνι τον σκότωσε που έστειλε τη σφαίρα πίσω. Η κατσαρόλα, η δική σου. Η κατσαρόλα, μπράβο. Η κατσαρόλα. Πάλι ο Κούγιας εκεί ήταν. Να σου πω κάτι άλλο. Πριν από λίγες μέρες, ούτε μήνας ας πούμε, έμαθα το εξής. Η θεία μου, πρώτη ξαδέρφη του πατέρα μου τότε, το 73, έκανε την νοσοκόμα στο σπίτι της Βέπο. Έτσι, δεν το ήξερα. Το έμαθα πριν από λίγες μέρες. Την είχα δει χιλιάδες φορές από τότε. Είχε φάει το ξύλο της αρκούδας. Δεν είχε μιλήσει ποτέ για αυτή τη δουλειά. Ποτέ δεν μου το είχε πει. Έλα, Αποστόλη μου. Έλα. Στο καλό με τρόμαξες, δεν περίμενα. Μου άρεσε το του. Λοιπόν, να σου πω, είπε πριν ο Θήμιος κάτι για μια πορεία, λέει, που φτάνει στην πρεσβεία. Ρε φίλε, εγώ δεν ξέρω να φτάνει στην πρεσβεία. Εγώ θυμάμαι έναν πρώην πρωθυπουργό, αριστερό, πολύ αριστερό όμως, έτσι, της ριζοσπαστικής αριστεράς, που έφτασε μέχρι Σύνταγμα. Καλά είναι. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου δεν πρόκειται να σβήσει. Καλά είναι, λες. Κοίταξε να δεις, αφού δεν βγήκε από την πρεσβεία για να πάει στο Πολυτεχνείο, καλά είναι. Τώρα να πω ότι έχεις άδικο, δεν έχεις. Έχεις ένα δίκιο. Okay, ή αφού δεν πήγε στο Πολυτεχνείο και μετά για καφέ με τον Μπάγιατ, πάλι καλά είναι. Καλά, αυτό δεν το ξέρεις. Αυτό δεν το ξέρω, όντως. Αυτό δεν το ξέρεις. Μπορεί να είχε πάει πριν για καφέ με τον Μπάγιατ και μετά να πήγε. Και πριν και μετά, ναι. Σωστό, σωστό. Και το μήνυμα της ημέρας, νομίζω, είναι το τραγουδάκι που έπαιξε του Μορφωνιού. Το πεις να το πω. Άντε γαμίσου, κύριε Παντελή. Μπράβο, σάλτα γαμίσου, κύριε Παντελή. Σάλτα γαμίσου. Έλα. Το σάλτα όντως δίνει καλύτερη όθηση. Ναι, σάλτα ναι. Γαμίσου, κύριε Παντελή. Όλα νεχτήκαμε από το συνάφι σου φτύνια μιζέρια. Για ρουφιανιά και χολή. Σφίξ τη γραβάτα σου, πας και γλιτώσουμε και σάλτα γάμι σου πια, κύριε Παντελή. Σύνθημα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, περίθαλψη. Ιατρική. Α, ναι. Δεν θα ισχύσει κανένα από όλα, οπότε πες το. Συγχαρητήρια. Από το πρωί είμαι στημένος και κάνω ζάπινγκ στο ραδιόφωνο τουλάχιστον να δούμε τι λένε για το Πολυτεχνείο. Σιγή ηχθείος. Πού να έχει αυτό το πεανίστικο, αυτό το της ημέρας, το δοξαστικό που εσείς φτιάξατε και ξαναφτιάξατε. Ελπίζουμε να το βρούμε το βράδυ στους δρόμους, το απόγευμα, στην πορεία. Μπράβο σας. Ούτε δημόσιο, ούτε ιδιωτικό. Ψελίσματα. Συγχαρητήρια. Επειδή η ολιγαρχία και τα κοινωνικά παράστατα έχουν γίνει ήδη αντίστακτοι, παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Και επειδή αν ζούσε ο καπετάνιος Άρης, θα έλεγε τώρα ραντεβού στις στράτες στο αγώνα, ο μπρος. Το Πολυτεχνείο ΔΗ μας καλεί να συνεχίσουμε τον αγώνα τους. Είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε. Επίσης, το Πολυτεχνείο ΔΗ τσακίστε τους Ναζί, έτσι με την ευκαιρία. Έτσι ακριβώς. οι Ναζί να μπουν τα φιδάκια στις τρύπες του. Φωνές σαν του Ρίτσου, σαν του Κατράκη, σαν του Μίκη, σαν του Ξυλούρι. Κουμούνια ήταν αυτοί όλοι, ρε παιδάκι. Σαν το Φλωράκι, κουμούνια. Σαν το Σεφέρι. Δεν υπάρχουν σήμερα. Δυστυχώς. Αλλά ευτυχώς υπάρχετε εσείς. Ευτυχώς που είστε εσείς. Ο Θήμιος σήμερα πάλι κάνει κατάθεση ψυχής και με κάνει να κλαίω. Δεν πειράζει. Συνεχίστε έτσι. Εμείς σας είμαστε πιστοί όσο δεν υπάρχει. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε. Θήμιο, σε αγαπάμε. Γεια σας. Επέτειος του Πολυτεχνείου σήμερα και έχουμε υπουργού στο Ορίδη, τον Άδωνη και τον Πλεύρη. Πήγανε μήπως να καταθέσουν και Στεφάνη. Ναι, βέβαια. Ναι. Στον τάφο του Παπαδόπουλου. Ακριβώς. Mm. Ναι. Μαζί με το αυτόγραφο του Πατακού που έχει ο άλλος. Ναι, του Ντερτιλί, του Πατακού, όλους αυτούς πήγανε ένα Στεφάνη, το καταθέσανε. Παράσταση, άκουσα. Παράσταση, παρά. Έχουμε άλλες δύο. Τα Σάββατα που έρχονται. Τα δύο ερχόμενα Σάββατο, αυτό μεθαύριο και το επόμενο. Κλείνουμε. Ζήτω το πένθος, τσολιά in the Τσόλια Band, το κύτταρο. Καλά, πάει μια χαρά. Κάντε όμως κρατήσει σε γέρος, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα κάποιοι την πάτησαν γιατί ήταν sold out σχεδόν από τις κρατήσεις. Τι ήρθαν εκεί και φύγανε. Όχι, εντάξει, υπήρχε ένα περιθώριο τέλος πάντων να μπουν αυτοί που ήρθανε. Εμβολιασμένοι. Εμβολιασμένοι νοσούντες κτλ. Οπότε κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας για να μην έχετε ευτράπελα. Χτες στην πορεία, το πρωί μάλλον στο Πολυτεχνείο. Έγινε ένα σκηνικό εκεί με τους βουλευτές και κάποιοι χτύπησαν και τον Νίκο το Μανιό. Ναι, το είδα. Συμμετείχε στο Πολυτεχνείο ο Νίκος Μανιός, γνωστή προσωπικότητα της αριστεράς, ήταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα που βγήκε σε παράθυρο είχε μπαταρισμένο το χέρι, χτες είδαμε και τα αίματα κτλ. Μίλησε σήμερα ο Νίκος Μανιός, να ακούσουμε τι είπε, γιατί τα αποδίδει σε μια συγκεκριμένη νεολαία και από ό,τι βλέπουμε όλους μας ήρθε και απάντηση από αυτή τη νεολαία. Να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Μανιός. Εγώ δεν πήγα να πω στο Πολυτεχνείο και μου το απαγορεύσανε. Εγώ και την Τρίτη και την Τετάρτη όλη μέρα ήμουν στο Πολυτεχνείο. Είμαι γραμματέας του ΣΦΕΑ. Δεν έχει καμία δουλειά κανένας άλλος να πει από τους παρευρισκόμενους εκεί πλην της Πριτανικής Αρχής και του ΣΦΕΑ που τον εκπροσωπούσα εγώ. Αν είναι κάποιος να μπει ή να μην μπει. Και ξαφνικά διαπιστώνω ότι μπροστά στην πύλη υπάρχει ένας αναβρασμός, κάποιοι νεαροί σπρώχνονται και πήγα να δω τι συμβαίνει. Και μου λένε ότι δεν μπει η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ μέσα και δεν την αφού. Παρεμβαίνω λοιπόν εκεί ανάμεσα στους φοιτητές που ήταν μια και την άλλη παιδιά νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και μάλλον κάποιοι από τον ΝΑΡ. Και του λέω, κοιτάξτε κάτι, δεν έχει δικαιώμα κανένας να παγορεύσει κανένα να πει μέσα. Και πάνω σε αυτή τη λογική που προσπαθούσε ματέως να τους πω, τα ξέρουν αυτοί αυτά, αλλά έχουν μια καθήλωση στην άποψή ότι αυτό που αυτοί πιστεύουν, αυτό πρέπει να γίνεται. Και εκεί πάνω υπήρξε μια αντιπαράθεση. Εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος που θα σηκωθώ να φύγω επειδή τα κλίματα του πνεύματα ήταν οξυμένα. Εντάξει, είμαι γέρον, αλλά δεν είμαι δηλός γέρον. Οπότε, κύριε Μανιέ, δεν φύγατε στη Χούντα, θα φύγετε τώρα σε αυτά τα παιδιά. Στη Χούντα θα σου πει κανείς, ήσουν με 24 χρονών, μυαλό δεν είχες και έκανες αυτό που έκανες. Αλλά δεν είναι στο πράγμα και τότε είχα μυαλό και τώρα έχω μυαλό. Δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει. Ποιοι ήταν αυτοί λοιπόν που κάναν face control και το παίζανε πορτιέριδες στο Πολυτεχνείο? Ήταν μια ομάδα φοιτητών, αυτό δεν πω φοιτητών σίγουρα, που βλέπεις από τις Ισπάνες και λοιπά τις φοιτητές, δεν μπορώ να το πω με τα βεβαιότητες, διότι δεν είχαν κανένα διακριτικό του κόμματός τους και του τίτλου τους, θα ήταν η παράταξη που ανήκει στον ΑΡ. Αν κάνω λάθος, να βγουν να μιλήσουν από τον ΑΡ και να πούνε λάθος, δεν το έκανε η δική μας παράταξη και εμείς δεν το κάναμε ποτέ. Αυτά λέει ο Μανιός και χθες αυτό ακουγόταν. Έστειλαν τώρα πριν λίγο η νεολαία επίσημη ανακοίνωση της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση. Είναι μακροσκέλης, δεν πρόκειται να διαβάσουμε, που λέει ότι δεν το κάναμε εμείς. Δεν ήμασταν εμείς, ήταν κάτι μπράβο εκεί. Έχει πολιτική τοποθέτηση για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για τα μνημόνια, γενικώς για το τείχος της δημοκρατίας. Και γενικώς λέει δεν ήμασταν εμείς. Τώρα ο Μανιός είναι μια μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα. Οφείλει ο κάθε ένας που είναι εκεί, ανεξαρτήτως ηλικίας, να σέβεται αυτό και μόνο. Να το ξέρει πρώτα. Και να το ξέρει και να τον ξέρει και να ξέρει την αγώνα. Και να τον σέβεται προφανώς. Δεν ξέρω πόσα από αυτά τα παιδιά που ήταν εκεί, ανεξαρτήτως παρατάξεων κτλ., ξέρουν ποιος είναι ο Μανιός. Και ανεξαρτήτως αν είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς ΣΥΡΙΖΑ, νέος κυβέρνηση, έκανε, τα λέγαμε και ξέρουμε, αλλά την ιστορία κάποιου τη σέβεσαι. Όπως και το Γλέζο τον σεβόμασταν παρά το ότι ήταν ευρωβουλευτής, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν έχει να. Και όπως ο ίδιος είχε πει, συνέβαλα σε αυτή την αυταπάτη και σας ζητώ συγγνώμη, είχε πει ο Γλέζο τότε το 2015. Χτες όμως στην αρχή, με το που έγινε αυτό το σκηνικό, γιατί έγινε χτες το πρωί, πολύ συγκεκριμένα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ γράφαν ότι είναι η ΚΝΕ. Το γράφανε στο Twitter και έγινε και αναπαραγωγή και. Όποιος γνωρίζει βασικούς κανόνες πώς λειτουργούν οι νεολαίες. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, η ΠΑΣΟΚΙ, η ΚΝΕ. Και η ΚΝΕ έχει αποτύπωμα γερό. Η ΚΝΕ δεν έχει τέτοια τακτική. Δεν το έχει κάνει ποτέ αυτό. Δεν έχει κάνει το έκανε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως η δουλειά γίνεται. Το γράψαν ότι είναι η ΚΝΕ και έγινε ολόκληρο σούσουρο ότι η ΚΝΕ έδινε το μανιό. Και διάφορα άλλα τέτοια χοντράδες δηλαδή. Χοντράδες. Yeah, αλλά και άλλα έχει κάνει συγκεκριμένη παράταξη. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό τώρα με στο Twitter κάτι μπορεί να αποδειχθεί σε μια ώρα αν ισχύει ή δεν ισχύει. Τι σε μια ώρα, και όταν το διάβαζα, κατάλαβα ότι δεν ισχύει. Η αλήθεια αυτό. Είναι κάτι που δεν έχει μεγάλη αξία στις μέρες μας και ειδικά στα social media. Ναι, εντάξει, αλλά υπάρχει και ένα όριο. Βγαίνουν κυβερνήσεις με fake news. Δεν θα λειτουργεί το Twitter έτσι. Τι αυταπάτησε και εσύ, κρυφό ΣΥΡΙΖΑ μου φαίνεται. Εγώ. Είμαι λίγο να σου πω την αλήθεια. Όσον αφορά την αυταπάτη, είχα Ιβάνι. Άντε να το πω και έτσι. Είχα Ιβάνι. Απλά προσπαθώ να κρατήσω μια υποτυπώδη λογική και απόσταση από αυτό μην που είπε. Αυτό είναι το λάθος. Και καλώς οι ΣΥΡΙΖΕΙ αντέδρασαν γιατί τους δίναν το μανιό. Πολύ σωστό. Και κάθε δημοκρατικός άνθρωπος δεν θέλει να βλέπει αυτά τα σκηνικά έτσι κι αλλιώς στο Πολυτεχνείο. Και πόσο μάλλον αν είναι και κάποιος που είναι και στο ΣΦΕΑ, στο Σύλλογο των Φυλακισμένων Βασανιστέδων κτλ. Όμως δεν είχαν και την ίδια οργή όταν ξεπούλησε τα αεροδρόμια. Δεν είχαν την ίδια οργή όταν έκοψε το ΕΚΑΣ. Δεν είδαμε τίποτα τέτοιο ούτε από τον Νίκο Μανιό. Αυτό είναι πολιτική κριτική για το Μανιό. Γιατί ναι, πολύ ωραίο το παρελθόν και το σεβόμαστε και κάτω τα χέρια από το Μανιό. Αλλά όταν ερχόντουσαν όλα αυτά τα ψηφίζανε. Δεν υπήρχε η αριστερή αντίδραση ώστε να δικαιωθεί και το παρελθόν και να πει φεύγω, δεν γουστάρω όλα αυτά που ξεπουλάτε και κάνετε με το διαβολικά καλό Τραμπ. Ήμουνα χθες στην πορεία. Τους πληστηριασμούς και άλλα πολλά. Τέλειωσε τόσο κατάλογο, θα θυμόμαστε. Ήμουνα χθες στην πορεία, τελείωσε το κουκουέ και ήταν μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και φωνάζανε φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι και τέτοια. Τι. Εννοούσαν και τον Μπάγια. Ποιο. Πού. Δηλαδή, ο πρόεδρος τους ήταν, έλεγε διαβολικά καλό των άλλων. Έδωσε βάσεις. Με τον Νετανιάχου έσφυγε τα χέρια. Για ποιους φωνιάδες. Τι γίνεται στο μυαλό αυτών των ανθρώπων όταν φωνάζουν αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα. Πώς δικαιολόγησαν το διαβολικά καλό Τραμπ. Δεν γίνεται και τα δύο. Ή το ένα ή το άλλο. Είδα φωτογραφία του Κώστα Αρβανίτη, του ευρωβουλευτή, που έβαλε το μήνυμά του για το Πολυτεχνείο. Λείπει το έξω ΕΙΠ από την κολόνα. Έγραφε η κολόνα έξω τον ΝΑΤΟ, το έχει αφήσει αυτό. Ναι. Και έξω ΕΙΠ. Ναι. Και το είχαν σβήσει στην άλλη κολόνα. Δεν γίνεται αυτό. Να λείπει από την κολόνα να σβήσει. Αυτή ήταν η κολόνα. Σε όποιον αρέσει και σε όποιον δεν αρέσει. Ή δεν βάζει τίποτα. Κάνεις λες για την άνοιξη και τη δημοκρατία, κάτι παπαργές τέτοιες. Ή άμα βάλεις τη φωτογραφία, δεν την αγγίζεις τη φωτογραφία. Το έκανε και το κάνανε κι άλλοι. Το ΠΑΣΟΚ. Τίποτα. Ούτε έξω ΕΙΠΑ, ούτε έξω τον ΝΑΤΟ. Τι να έχει τώρα. Δύο ωραίες κολόνες. Έχει τη σημαία όμως το ΠΑΣΟΚ. Δύο ωραίες κολόνες. Ναι, πολύ. Και ναι, γιατί το Πολυτεχνείο, όπως ξέρουμε, ήταν δύο κολόνες εκεί, σκέτες. Να τις δίσουμε με πέτρα. Δεν ντρέπονται. Όχι. Όλοι αυτοί έτσι και κάνανε καριέρα. Τι. Ξέρω τι κάνανε. Είπαμε ΠΑΣΟΚ. Είπαμε ΠΑΣΟΚ. Αχ, συγκινήθηκες κι εσύ. Έχουμε τοποθέτηση. Πιανού. Βάνας Μπάρμπα. Όπα. Ποιον στηρίζει. Πήρε θέση. Ναι. Γερουλάνο. Όχι. Να δω. Κοίταξε, το παλιό ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξαναβγεί, ρε Γιώργο. Να ξαναβγεί. Ποιος θα βγει τώρα. Θα ήθελα πολύ, γιατί το ΠΑΣΟΚ την έχει πληρώσει, ρε Γιώργο. Πολύ άσχημα. Ναι. Ήταν ένα μεγάλο κόμμα. Ήταν ένα κόμμα τσοβόλαδο στα όλα. Τα έδωσε όμως. Όταν είχε πει ο Πάγκαλος, μαζί τα φάγαμε. Ήταν μια ρίση που ήταν πραγματική. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε λεφτά στο λαό. Λοιπόν, εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι πρέπει να πάρουμε ξανά να έχουμε μια δυναμική. Πιστεύω στον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Στον Λοβέρδο. Πιστεύω στον Ανδρέα, όπως και είναι όλοι τους εξαιρετικοί. Και ο Ανδρουλάκης είναι σοβαρό άτομο. Και ο Γερουλάνος, έτσι. Ωραία, ο Γιώργος Παπανδρέου. Αλλά πιστεύω πιο πολύ στον Ανδρέα ότι ο Ανδρέας επειδή έχει το πάθος αυτό και είναι ένας άνθρωπος που έχει την εμπειρία του παλιού ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Μπορεί να πάει το κόμμα μπροστά. Αυτό είναι. Έχουμε, αλλάζει τα πάντα τώρα αυτή η τοποθέτηση της Βάνος Μπαρμπά. Να το σκεφτούν και οι σύντροφοι. Εμείς που εδώ θα ψηφίσουν. Είμαστε με τον Γιώργο, το έχουμε πει. Άλλο εμείς τι κάνουμε. Ακούω και τη Βάνα. Όχι, μπορούμε να πάμε γίνονται να ψηφίσουμε. Πράγματα. Γίνονται πράγματα. Μπορεί να πάμε να ψηφίσουμε. Έχουμε το δικαίωμα. Όλοι πάνε. Όποιο εμείς μπορούμε. Είπαμε, το έχουμε ξαναδεί. Όποιο περνά. Α, δεν το χάσαμε. Ανεξαρτήτως αν θα ψηφίσει Πασόκ στις εκλογές, έχει σου δίνει το δικαίωμα να ψηφίσει πρόεδρο για το Πασόκ που δεν θα ψηφίσει εκλογές. Μα ποια ηλικία. Γιούρια. Δεν έχει θέμα τώρα. Πήγαινε και ό,τι και να πας. Μα πάω και παιδιά, άμα θέλω. Οθόνη. Πήγαινε εκεί τώρα. Το, δημοκρατία λέγεται. Να μαζέψει το σχολείο. Μερικά παιδιά να πας εκεί. Τον υπηαγωγείο. Να ψηφίσουν Πασόκ. Η Βάνα Μπάρμπα είπε, στήριξε Λοβέρδο. Μπράβο. Για συγκεκριμένους λόγους. Αλλά έχει να πει και καλό λόγο για τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο Γιώργος έκανε καλά, πιστεύεις, και ξανακατέβηκε ή όχι? Ναι, ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος, κοίταξε, είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα. Το όνομα Παπανδρέου είναι σεβασμό, respect. Και πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος. Έγινε πρωθυπουργός. Νομίζω ότι ο Γιώργος είναι ακόμα λαβωμένος, Γιώργο. Είναι λαβωμένος. Και πρέπει να πάρει εκδίκηση. Όχι. Είναι λαβωμένος ακόμα από τον τρόπο που του φερθήκανε όταν κατέβηκε ο πρωθυπουργός. Ναι. Και ακόμα αυτό φαίνεται ότι πονάει. Εσύ τώρα, αν βγει ο Λοβέρδος που λες τον στηρίζεις και σου πει να κατέβεις, θα κατέβεις? Όχι, δεν θα παίζω το παιχνίδι να κατεβαίνω. Συνέχεια τι θα κάνω, μπαίνω, βγαίνω και λοιπά. Εγώ θα ήθελα και το λέω δημόσια, θα ήθελα να μπορώ να ασχοληθώ με το κομμάτι του πολιτισμού του κόμματος. Δηλαδή να κάνω συναυλίες, να κάνω μια. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ ότι σαν χώρα δεν εξάγουμε τον πολιτισμό τόσο πολύ όσο τον τουρισμό. Mm-hmm. Και αυτή η χώρα είναι πολιτισμός. Όλα μαζί. Μόνο η Μπάρμπα έλεγε τον πολιτισμό. Μα υπάρχει στον πολιτισμό. Εδώ έχει τη Μενδόνη. Αυτό λέω. Μετά εδώ τη είναι Μενδόνη, Μενδόνη είναι ό,τι πιο ταιριαστό η Μπάρμπα να ασχολείται με τον πολιτισμό. Γιατί θα ήταν ωραία υπουργό πολιτισμού? Ήταν η Κονιόρδο. Κοίτα, με το τσάκρα. Εδώ ήταν ο Καραμαλής ο Κώστας κάποια στιγμή υπουργός πολιτισμού. Α, ναι, όταν ναι, έφυγε ο Βουλγαράκης. Ανέλαβε ο ίδιος το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί και ήθελε, πολύ σωστό ήταν. Ήθελε να σηματοδοτήσει κάτι τέτοια λέξη. Σηματοδότησε με τα δύο χέρια. Τι να σηματοδοτήσει. Ο Καραμαλής δεν σηματοδότησε ούτε ως πρωθυπουργός. Ήταν πάλι πετραλιά. Μη μου θυμίζεις τέτοια. Γιατί? Γιατί αυτό. Συγκινούμε. Ναι, ναι, ανταριάζουμε. Θυμάμαι όλους τους υπουργούς πολιτισμού. Κοιτάω και τον πολιτισμό και λέω υπάρχει αιτία. Για όλα αυτά που γίνονται. Πήγαινε το λίγο προς τα πίσω. Η Ιβάνα Μπάρμπα δεν μίλησε μόνο για τα πολιτικά, μίλησε και για τα κοινωνικά θέματα με το MeToo και όλα αυτά που γίνονται, καταγγελίες. Και έθεσε μια πτυχή. Βγήκε να τα μαζέψει πάλι αυτό που είχε όχι, πει ή το έκανε χειρότερο? Δεν μπήκε σε αυτά. Έθεσε ένα άλλο θέμα που αφορά τα δύο φύλλα. Πανανθρώπινα, όσο υπάρχει σχέση του αρσενικού με το θηλυκό, πάντα υπήρχε κακοποίηση της γυναίκας. Τώρα ξεκίνησε από την Αμερική μία μόδα, η οποία καλώς ξεκίνησε και βοηθάει πάρα πολύ τη γυναίκα. Ήρθε και εδώ. Όμως, εγώ είμαι εναντίον της υπερβολής, αγαπητή Φέη. Πιστεύω ότι έγινε άτσαλα, δηλαδή, Βάνε, όλο αυτό. Πιστεύω ότι καταντάει να γίνει άτσαλα. Γιατί, δηλαδή, τι σε έχει ενοχλήσει, πέντε με ενοχλεί το ότι δεν θέλω να τρομάξουμε τα αρσενικά. Δηλαδή. Δεν θέλω να τρομάξουμε τους άντρες. Με όλη το σεβασμό στο κομμάτι της διεκδίκησης του θηλυκού αρσενικού. Mm-hmm. Έλεος, είμαστε μόνες. Είναι πολύ σκληρή η εποχή που περνάμε. Η γυναίκα είναι μόνη. Τις βλέπεις όλες έξω. Βγήκα μια μέρα. Δεν βγαίνω συχνά, αλλά. Είναι πολλές γυναικοπαρίες μόνες τους. Το βλέπω και εγώ. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, μην φτάσουμε και στην αντίπερα όχθη. Να μπορούν να είναι αντίπαλο το αρσενικό στο θηλυκό. Να αγαπηθούμε, να ξαναγίνουμε ένα. Προς Θεού, εμείς έχουμε ανάγκη τα αρσενικά και τα αρσενικά εμάς. Να ξαναβρούμε τη σύμπλευση που ήταν στους πολέμους. Αυτό το τελευταίο τι εννοεί? Να ξαναβρούμε τη σύμπλευση που ήταν στους πολέμους. Πάντα στο τέλος πετάει κάτι. Το απογειώνει. Άσχετο, το ναι, ναι, αλλά άσχετο με το προηγούμενο. Ναι. Βάζει ένα δίδαγμα που δεν έχει με το Μην προηγούμενο. Μην αποθαρρύνονται όμως οι επίδοξοι βιαστές. Είναι κρίμα. Εντάξει, δεν εννοεί οι επίδοξοι παιδεραστές. Δεν εννοεί, ρε παιδί μου. Ότι βγαίνουμε στο μπαρ και δεν μας την πέφτουν. Έχει και ο τέψει ο άντρας. Ναι, αυτό. Σωστό. Φοβάται, μην τον καταγγείλεις. Γιατί έχει γυναίκα ανάγκη τώρα? Τι ομοφοβικό είναι αυτό? Γιατί έχει τέτοια καλά ανάγκη τον άντρα και δεν έχει ανάγκη μια άλλη γυναίκα? Δεν ξέρω. Α. Αυτό είπε η κυρία Μπάρμπα. Πήγαινε ρώτα. Που είναι του πολιτισμού και του Πασόκ και του Λοβέρου. Και βρήκε το Λιάγκα και. Εντάξει, κάνανε κουβέντα πρωινή. Κλείνοντα, γιατί έχουμε ένα λαό. Το Φέι μου εμένα μ' άρεσε. Άκου Φέι μου. Στο ενδιάμεσο, είπε ένα Φέι μου. Ναι, για πες. Στο μήνυμα του Πρωθυπουργού βλέπω για το Πολυτεχνείο χτες, λέει διάφορα άλλα και λέει κάποια στιγμή δεν νοσταλγούμε γερασμένα συνθήματα. Δεν ξέρω ποια εννοεί. Το ψωμί, παιδί, ελευθερία. Το έξω, το ΝΑΤΟ. Έξω το ΝΑΤΟ, γιατί στην παράταξή του οι μισοί υπουργοί έχουν το πατρί στη θρησκεία οικογένεια μέρα παραμέρα. Αυτό είναι φρέσκο. Είναι φρέσκο. Αυτό το κρατάνε φρέσκο. Γι' αυτό δεν έχει να πει κάτι. Το κρατάνε ζωντανό. Τα συνθήματα του Πολυτεχνείου στους στίχους και στις κολόνες ενοχλούν. Τώρα. Ευτυχώς έχουμε την Πακογιάννη που σβήνει τα γκράφτη. Ναι, λοιπόν. Λαός μέρος δεύτερον. Είναι από χτες φρέσκος κι αυτός. Κολλάνε οι διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Αύριο, για χαρά. Σήμερα μετά από γύρω στα 6-7 χρόνια βρέθηκα στη συγκέντρωση για το Πολυτεχνείο. Στην πορεία δεν μπορώ να πάω λόγω δουλειά δυστυχώς. Και περπάτησα εκεί έτσι σαν μοναχικός καβαλάρης γύρω-γύρω. Η ποιοτική αναβάθμιση της αστυνομίας είναι ότι οι ασφαλίτες πλέον δεν ξεχωρίζονται τόσο εύκολα. Όπως παλιότερα, δηλαδή θυμάμαι. Παιδί, πώς δεν ξεχωρίζετε, εγώ θα σου πω. Όχι. Αν δεις άνθρωπο που φοράει τη φόρμα σορτή πάνω κάτω, όπως τη φοράγαμε στο γυμνάσιο, ασφαλίτης είναι. Όχι, όχι, όχι. Είδες, είσαι και εσύ πίσω. Αν έχει και χοντρή μπανάνα στη μέση, ασφαλίτης είναι. Παλιά, ήταν όλοι μαζί μπουλούκι. Δηλαδή ήταν από τη μία δημιουργία των ΜΑΤ. Ας πούμε στην πλατεία Κάνικος στην αρχή της, στη μία γωνία ήταν μία δημιουργία των ΜΑΤ. Στην απέναντι γωνία, επί της Χαλκοβονδύλη, ας πούμε, είχαν καμιά δεκαπενταριά άτομα, ψιλοαξίριστη, ψιλοσκουλαρίκια, ψιλομπανάνες έτσι όπως λες, ψιλοφόρμες. Τι είναι όλοι αυτοί, ρε γάμο. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα είναι λίγο πιο και καλά κρυφή. Πώς είναι κρυφή, παιδί, μα άμα το δεις, καταλαβαίνεις. Εσύ δεν έχεις εμπειρία. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Έχω εμπειρία γι' αυτό το λέω. Πώς είναι, δηλαδή. Δηλαδή είναι έτσι το ίδιο σαν εμφάνιση, αλλά δεν είναι όλοι μαζί. Δηλαδή μέσα σε μια δημιουργία των ΜΑΤ είναι δύο-τρεις. Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά αν έχεις το νου σου, τον παίρνεις χαμπάρι τον ασφαλιτόπατσο. Τον παίρνεις, βέβαια τον παίρνεις. Και ένα άλλο που θέλω να σου πάλι έτσι αφορά την αστυνομία και το πώς σε κοιτάνε, ρε παιδί μου. Είχα πάει στο σημείο του Γρηγορόπουλου πέρυσι με την καραντίνα που υποτίθεται ότι απαγορευόταν κτλ. Ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν εκεί σε ένα χώρο γύρω στα 500 τετραγωνικά, γύρω στους 1000 αστυνομικούς. Λοιπόν, τηρούσαν αποστάσεις. Ναι, βέβαια. Τέλος. Αποστάσεις. Φορούσαν μάσκες. Βέβαια. Τέλος. Βέβαια. Λοιπόν, είχαν ένα βλέμμα πώς δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι, ήθελα να πάρω να σου πω, δεν θυμάμαι αν πήρα τελικά τη στόπα. Είχαν ένα βλέμμα πώς βλέπανε οι Γερμανοί στρατιώτες την κάμερα που τους κινηματογραφούσαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Φαντάζομαι. Ένα τέτοιο ύφος. Λοιπόν, κάτι ανάλογο είδα και σήμερα. Δεν ξέρω, ρε γάμο το. Δηλαδή, θα σου κλέψει κάποιος το σπίτι, θα σου κλέψει κάποιος το αυτοκίνητο, θα πάρεις τηλέφωνο αυτούς για να τους πεις βοήθεια, με κλέβουνε, που είναι η αστυνομία, κάντε κάτι. Δηλαδή, τι σχέση έχουν αυτοί με την προστασία του πολίτη, γαμώ την τρελά μου. Τον τίτλο στο όνομα του Υπουργείου. Τελεία. Και εκεί τελειώνει η σχέση τους με την προστασία του πολίτη. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε. Με συγκίνηση ακούσαμε το πρωτότυπο κείμενο από εκείνη την εποχή. Είμαστε από τη γειτονιά του Πολυτεχνείου. Γιατί φέτος όλη η γιορτή είναι πέρα για πέρα σκηνοθεσία. Τίποτα. Ξύπνησε ο μεγάλος σκηνοθέτης του Χόλιγουντ, ο Σεσίλ Ντεμίλ, και οργάνωσε μία αποστηρωμένη αναμνηστική εορτή. Ούτε μία σχέση έχουσα. Μέχρι τζαζ μας βάλανε. Καλέ. Λόγια δεν έχει το κείμενο του Πολυτεχνείου, ούτε τραγούδια του Θεοδωράκη, ούτε λόγια. Πού καλέ, πού? Στο Πολυτεχνείο. Όλη η γιορτή είναι σκηνοθετημένη και αποστηρωμένη. Δεν έκανε αντίσταση Νέα Δημοκρατία με σιέστα στο Παρίσι. Άκουλε. Πάντοτε εγώ κοιμάμαι το μεσημέρι. Όταν είμαστε εξόριστοι στο Παρίσι, δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Είμαστε οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια τη σιέστα. Που λένε, του μεσημεριανού ύπνου. 6 μηνών από τη Χούντα. Άσε με τώρα, έλα. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Ο άλλος με το κρυξιά θα έχει τραξιδέψει με σκάφος 10 μέτρα στο ταραγμένο Αιγαίο. Ένα Owens. Εγώ δραπέτευσα στη διάρκεια της δικτατορίας με ένα μικρό σκάφος, με ένα Chris Craft, ένα Owens 10 μέτρα, διέσχισα το ταραγμένο Αιγαίο. Και έφτασα στην Τουρκία. Επίσης έχει κάνει μεγάλη αντίσταση η κυβερνόσο παράταξη κατά την περίοδο του Πολυτεχνείου. Αντίσταση πολύ στη μεγάλη, δημοκρατία, πολύ, βασικά. Πολύ, πολύ μεγάλη. Πολύ η ιδεολογική της, δηλαδή πρόγονη, μια αντίσταση στη δημοκρατία την κάνανε. Μπράβο. Αρνητές. Ήταν αυτό που λέμε αρνητές Πολυτεχνείου. Ναι, η μισή κανά, κυβέρνηση. Αρνητές της αλήθειας από τότε. Αρνητές της δημοκρατίας από τότε.